Açık Gazete. Kainat, bugün 11 Ağustos Perşembe, yıl 2011, ay 8, gün 223, Hızır 98. 1432, Hicri Ramazan 11, 1427, Rumi Temmuz 29. İstanbul için iftar vakti 20.19. Fırtına. Günün tarihi, 66 yıl önce bugün 11 Ağustos 1945'te Japonya 9 Ağustos günü Nagasaki kentine de atılan ikinci atom bombasını yarattığı büyük kayıplar sonucu teslim oldu. Yemek listesi. Gün 223. Ispanak çorbası, çılbır, kıymalı makarna, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Doing me. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin açılışını da yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Ramones grubuyla açtık. All screwed up, her şey berbat, mahvolmuş durumda anlamına gelen bir şarkı. Bunu dünyanın genel durumuna özet olsun diye çalmadık. Aslında Richard Ramone asıl adı ile Richard Reinhardt 11 Ağustos 1957'de doğmuştu. Onun için çaldık. Davulcu ve ikonik grup, punk grubu Ramones'un da davulcusu hem de aynı zamanda da şarkılarının yazarı. Hem sözleri hem de besteleri açısından önemli katkıları var. Hatta en çok o yazmış olduğunu biliyoruz. Evet, ona da bir günaydın dedik ve açılışımızı böyle yaptıktan sonra bakalım neler var. Afrika'daki açlık sorununda durumun feci olduğu haberleri geliyor. Öte yandan piyasalara Fransa darbesi varmış. Ondan da bahsedeceğiz. Asya'daki piyasaların açılışı, mali piyasaların Wall Street'in düşüşünü takip etti. Epey karışık ama daha çok düşüş var. Ve durumun düzeldiğine dair şeyler yok. İyi haber bir tek News Corp şey yapıyormuş. Kârı kârını çok artırıyormuş News Corporation. Murdoch bütün skandaller bana mısın demiyormuş. Yerine hatta halefini belirliyormuş. Evet, her şey çok medya devi. Yolunda gibi gözüküyor. Yolunda gözüküyor. Fox TV, Wall Street Journal filan var. Neyse, devamını da bakarız. Kutupların 20 yıl içinde kutupların tamamen buzdan arınmış tırnak içinde olacağını dair haberler de var. Mark Sarris konuşuyor değil mi? Evet. Öyle de haberler bunları da veririz. Var. Belki öncelikli olarak bunları da veririz. Bu arada Shell şirketinin de planı onaylanmış. Kutupları delip geçecek ve petrol çıkaracak. Bunun çok iyi bir haber olduğunu söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde İçişleri Bakanlığı onun yeşil ışık yaktı. Hiçbir kanıt yokmuş. Daha büyük Exxon Valdez'den daha büyük bir şey olacağına dair ya da Körfez'de görülen kazadan Meksika Körfezi'ndeki gibi bir şey olacağına dair hiçbir kanıt bulunamamış diyorlar. Bakarız. Kanıt bulunamaz zaten. Hani kazaya olmadan kanıt bulmak da. Evet, dünyanın içinde bulunduğu harika durumlardan bir tanesi. Bu arada da işte büyük eylem, iklim dünyasının en büyük eylemi yapılacak ya, iklim isyanı. En ilginç olan şeylerden bir tanesi de bir hesap yapılmış. Kanada'nın bu petrol kumulları denen şeyler ya da asfalt kumulları, neyse katran kumulları, onlardan çıkarmaya başlandığı zaman, yani akıtıldığı zaman bütünüyle, o petrol normal dolaşıma geçtiği zaman mı? Evet. Yaygın olarak geçtiği anda Kanada'nın bütün karbondioksit salımları sıfırlanıyormuş. Yani salım indirimleri zaten aslında iklim değişikliğiyle mücadele için yaptığı her şey sıfırlanacakmış. Zaten aslında iklim değişikliği mücadele için ne yaptı Kanada diye baktığımız zaman çok da bir şey yapmadığını görüyoruz. Hatta Kyoto protokolü altında verdiği taahhütleri dahi daha sonra görmezden geldi Kanada. O yüzden evet, yani bütün kazanımlarını diyelim, salımların azaltılmasından bir elinde hiçbir şey kalmayacak yani. Evet, hiçbir şey kalmayacakmış. Bu da ilginç bir şey. Ama olsun, petrol olacak. Ve medeniyet yok oluşa da doğru gidecek herhalde bunun sonucunda. Şeye de devam edelim. Londra'daki isyanlar, Londra'da diyorum, sadece Londra'da başlayan ama şeye devam eden isyanlar da İngiltere'nin pek çok şehrine çok ciddi bir şekilde devam ediyor. İngiltere hala büyük bir gerginlik içinde ve yeni ölümler oldu. 4'e çıktı ölenlerin sayısı. bugün parlamento toplanıyor. Oradan çok David Cameron da yeni yol haritasını çizecekmiş. Neler olup biteceğini. Fakat toplumumuz hasta diye haberler de çıkmaya başladı. Britanya toplumunun gazetelerinden ağır şekilde. Çok ilginç yorumlar var. Evet, o yorumlara biraz yine elimizden gelince değiniriz. Değiniriz, evet. Yorumlar ve görüntüler var. İlginç. Bize saldırmamalarını Türklere borçluyuz diye de yorumlar var. Ona da değiniriz belki. Fakat isyana doğru, yani bu bir ayaklanmaya doğru gittiğine dair de epey şey var. Irkçılık sonunda ve başka şeylerle karışarak bayağı ciddi bir ayaklanmaya doğru götürüyor Britanya'daki özellikle yoksul, yoksun kesim ve siyah kesimleri. The Times gazetesi bu arada Esad'ın devrilmesini de ancak Türkiye sağlayabilir demiş. Türkiye ile bu arada Suriye ile yapılan görüşmeler oldu. Ertesinde de Suriye'de bazı adımların atıldığı gerek uluslararası basına gerek yerel basına yansıyor. İşte Hama'dan tankların çekilmesi. Evet, yine, tank ve ağır silahların çekilmesi. Gibi. Bunun üzerinde biraz durabiliriz. Olumludur. Evet. Diyarbakır'daki KCK davasında da biraz bahsedebiliriz. İnternet andıcı davası kapsamında hakkında yakalama emri bulunan Hasan Ihsız'ın da tutuklanması haberi var. Emir komuta zinciri içinde hazırlandı ve en üst makama sunulduğuna dair de ipuçları var. İşin ucu konuşmalar ve tanıklıklar, şimdi verilen ifadeler de o en üst komutanı işaret ediyor durumda var. Bundan da biraz bahsedebiliriz. Pakistan'da ölümler var. Amerikan saldırısında. Ayrıca Afganistan'da ölümler var. Amerika intikamını aldığını söylemiş. Öldürülen Amerikan askerlerinin. Düşen helikopterde öldüren. Hepsini öldürdük demiş. Öldürenleri öldürdük demiş. O düşen helikopterde büyük ölçüde zaten Bin Laden suikastine katılan birliğin olduğu söyleniyordu. Orada da bir intikam alınmıştı. Böyle intikam alarak taştan taşa sekerek devam ediyor zaten. Evet, postmodern toplum, küreselleşen toplum Hammurabi kanunlarıyla yürümesini sürdürüyor. Enteresan doğrusu. Evet, dişe diş, göze göz diyoruz. Bu arada Şili'de öğrenci ayaklanması da çok büyük boyutlar kazandı ve tamamen barışçı bir şeyi polis şiddet kullanarak çökertmeye çalışıyor. Tunceli'de de toplu mezar açılacakmış. Evet, bu toplu mezar daha önce gündeme gelmişti. Kabineden Fatma Şahin'in açlık grevindeki Hüseyin Yıldız'ı ziyareti üzerine. Ve işte şimdi o toplu mezar Ali Yıldız'ın, kayıp olan Ali Yıldız'ın bulunması için açılacakmış. Evet, bir de İnsan Hakları Derneği'nin kayıplar listesinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Tolga Baykal Ceylan'ın akıbetini araştırmak üzere alt komisyon raporu açıklandı. Tolga'ya ne oldu, gerçekleri öğrenmek hakkımız talebinin talepleri şişelere koyup kayboluşunun 7. yılında kaybedildiği yere İğne Adaya gidiş var. Bu 13 Ağustos günü, 2 gün sonra 8.30'da, ondan da bahsedebiliriz. Birkaç da çevre haberimiz daha var. Onu da, önemsiz bir haber var yani. 2050'de kaç gezegene ihtiyacımız olacağı hesaplanmış. Tüketmek için. Evet. Biraz da 2050'de o gezegenlere gitmek için kapasitemiz olacak mı sorusuyla beraber ele alınmalı herhalde. Ya hesaplanmış işte, eğer meselenin üstüne gidilmezse 2050'de ben bundan 40 yıl sonra aşağı yukarı 39, sen kaç yaşında olacaksın? 40 yıl sonra hesap yapayım 73 falan oluyorum herhalde, 72-73. 27 gezegene ihtiyacın olacak. Ayakta kalabilir. Tek başıma değil ama. Yok. diğer insanlarla birlikte. O şöyle olacak tahminen zaten. Ben sana el sallayacağım. İşte başka bir gezegen. İnsanlığın yüzde, işte o zaman iyice rakamlar değişmiş olur. %0.2'si falan tüm kaynakların üzerinde oturur. Onların zaten geri kalan 26 gezegene ihtiyacı olur. Evet. Artık biz de o günleri görürsek ne tarafta olabiliriz bilmiyorum. Şimdiden bir öngörüde bulunmak kolay değil. Yayın yaparım ben başka yerde. Olur. Size yol gösteririm başka gezegenlerden. Belki bağlantı da kurarız, belli mi olur? Neden? Sizin de 106-107 oluyor yani, çok uzak bir şey değil. Artık insan ömrü de uzuyor, öyle düşünün 2050'ye kadar. Berhudar ol evladım. Bu arada bir de yarışma açıyorum Açık Gazete elemanları arasında. Buna Mert de dahil. Ayrıca Gürkan'ı da görüyorum. Onu da dahil ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logosunu arıyormuş. Amblem logo tasarım yarışması düzenleniyor. Yeni oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Koridora asılacaksınız. Ben bizzat götüreceğim ondan sonra. Logo çalışmalarını herkesten bekliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil mi? Açıyor yani şey. Evet. Hı. Hı, zormuş. Bir bina üzerinde ağaç düşündüm ben. Şimdiden daha açıklama. Öyle başkalarının da hakkını yeme. Görelim genç arkadaşların yapacağını. Yalnız ben kıstasları da söyleyelim. Bakanlık ve ona bağlı genel müdürlüklerin vizyonunu yansıtacak şekilde bir yaratıcı, iki akılda kalıcı ve üç fonksiyonel kullanıma imkan verecek tasarımlar aranıyor. Ben kimseden çekinmiyorum, o yüzden fikirlerimi söyleyebilirim. Dalları olan bir bina da fena olmayabilir. Dalları. Evet. Dallı bir bina diyorsun. Dallı bir bina. Güzel. Devam ederiz. Peki dönelim şimdi. Daha ciddi şeylere. Bu bize para kazandırmaz aslında. Siz 2050'ye yeri garantilemeye çalışıyorsunuz evet, anladığım kadarıyla. Şimdi Birleşmiş Milletler'den bir açıklama gelmiş. Onunla başlayabiliriz. Tekrar Afrika'daki açlık sorununda daha en kötüsü gelmemiş. Anadolu Associated Press, Reuters ve Anadolu Ajansı'nın karma bir haberi bu. Yani yüz binlerce kişi hemen açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaymış. 2050 değil, hemen. 2011'den bahsediyoruz. Acil olarak da 1 milyar 300 milyon dolara ihtiyaç varmış. Yani hakikaten büyük şirketler için bu bir fındık fıstık kabininden bir para. Daha geçen gün şey çıktı işte, dün hatta, dün veya ondan önceki gün tam hatırlayamadım, kusura bakmayın. İşte bazı spekülatörlerin 850 milyon dolar yatırıp 11 milyar dolar kar ettiği bu son borsa çalkantısından. Bir gibi. Çalkantı mı vardı? Siz tabii takip etmiyorsunuz. Yatırımcınız ilgileniyor sizin için tahminen. Evet, tabii. Portfolyonuzla. Biz öyle değil, faniler. Her gün geziyoruz böyle elimizde şeylerimizle. İşte PDA cihazlarımızla falan. iPod kullanılıyor mu bu iş için? iPad falan kullanılıyor. Evet yani. Çok önemli çünkü dünyanın en büyük şirketinden bahsediyoruz. Onun karlarından sadece böyle mesela bu sene ilk 3 aylık karından, ilk çeyrekteki karından rahatlıkla karşılanabilir yüz binlerce kişinin hemen açlık ve ölümden kurtulması için. Apple şirketinden bahsediyorum. Gayet basit yani, bu ilk 3 aylık karının bir kesimini verseler yetecek. Şirketler öyle çalışmıyor. Evet, ben de duydum bunu ve canım sıkıldı. Ben böyle olmasını düşünüyordum. Ama hatta 2050'de bütün şirketler böyle çalışacak. Yok. 2050'de... Bizim oradaki. Sizin orası neresi? Söyler miyim? Hangi gezegende olduğunu. İyi peki. Bizim orada hep 2050. Alfa Centauri diyelim. Evet. Neyse ama öyle çalışmıyor hakikaten şirketler. Çünkü bu şirketlerin vergi vermesi falan gerekiyor önce bu gibi şeylere kaynak bulunabilmesi için. Vergi de vermemeye başladı artık çok. Vermiyor, hiçbiri vermiyor. Evet, vermiyorlar. Birleşmiş Milletler Doğu Afrika'daki açlık krizinde daha en kötü duruma gelinmediğini ve küresel çapta kitlesel bir müdahale, küresel çapta bak kitlesel müdahale olmaması durumunda yüz binlerce kişinin hemen şimdi açlık ve ölümle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuş. Bunu biraz umutsuz mu buldun? Hayır. Karamsar mı? Yok. Yani tamamen Associated Press, Reuters ve Anadolu Ajansı üçlüsünün önüme koymuş olduğu bir metni okuyorum yani. Açık gazetenin bunda hiçbir dahli yok. Eklemesi yok. Eğip bükmesi de yok. Böyle hemen şu anda diyor. Acil yardım koordinatör yardımcısı Catherine Bragg konuşmuş. Gayet basit ve şey bir haber olarak elimize son dakikada ulaşan bir kağıt parçası bu. Şey demiş, uluslararası topluma hayatları kurtarmak için acilen bir onda 3 milyar dolar yardım verin demiş. Her gün birbirinden daha önemli demiş. On binlerce kişi öldü. Tahmin ediyoruz bunu da demiş, tabii bilinmiyor. Yüz binlercesi de hemen açlık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya demiş. En son rakam 29 bin civarındaydı. Doğrudan bu oradaki kuraklık ve açlık sonucunda ölen çocuk sayısıydı bu. Hemen arttı galiba. Evet. İşte daha sonra başka sayılarda gördüm ama şu an nerede gördüğümü maalesef hatırlayamadığım için bugün böyle bir hafıza sorunu yaşıyorum. Söylemeyeyim rakamları ama giderek de artıyor katlanarak. Evet ve yani gelecek 4 ya da 6 hafta içinde, yani bir ay bile, işte bir ay ya da bilemediniz 1,5 ay içinde Somali'nin güneyindeki tüm bölgelere yayılacak ve yani ölümün eşiğindekilerin hayatlarının da kurtarılamayacağını dolaylı yoldan söylemiş oluyor. Yani hayatlarının kurtarılabileceğini söylüyor. Ben tersine çıkarım yapıyorum. Eğer müdahale olmazsa bu yoktu yani. AP Reuters şeyinde, haberinde, Anadolu Ajansı. O ihtiyaç duyulan yardım hemen gelmezse. Evet. Ölecekler. İma o. Evet, ben öyle bir çıkarımda bulundum. Somali, Kenya, Etiyopya ve Cibuti'yi de kapsıyor. 12 milyon kişiyi aştı kıtlık sorunu. Ama Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bütçe açığının azaltılması çalışmalarında USAID'in de bütçesinde kesintiye gitmeyin dediler. Son El-Şabab dolayısıyla tereddütler vardı orada, terör örgütleri engelliyor diye, o da çekildi. Ama yeni kesintiler öneriliyor Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu'nda. Bu da var. Hayır, zaten sanırsınız ki bunlara bakınca ABD'nin küresel bu gibi şeylerde yardımları çok yüksek. Pek öyle değil aslında. Yalnız Amerika'da değil, bütün ülkeler içinde. İşte biraz İskandinav ülkelerinin nispeten daha yüksek idi. Yani orada da hani gayri safi yurt içi hasılanın %2'si 3'ü falan gibi rakamlardan bahsediyoruz. İşte Norveç gibi mesela Kuzey Denizi'ndeki çıkan petrolden kazandığı parayı koyacak yer bulamayan bir ülke mesela. Hani yüksek olarak geçiyor ama orada da o seviyelerde. Biliyorsunuz bir fona aktarılıyor Norveç'in Kuzey Denizi'nden. Petrolden kazandığı para, onu harcamıyorlar, o paraya dokunmuyorlar. Ülke için kullanmıyorlar şey. Gelecek için bir fona aktarılıyor, biriktiriliyor yani. Çok güzel tabii, yapılsın. Ama hani... Evet, geleceğe yönelik epey bir birikim yapıyor Norveç. Tohum bankası da kurdu, buzların altında sağlam bir şekilde. Hayır, zaten kalsın. Geldiği bütün yer petrol. Yani tohum. Kendi geleceğini yok ederken geleceğe yönelik tasarruf yapması ilginç bir şey ama... Bir de tabii dünyada başka şeyler de oluyor. Bu gibi kaynaklar değer birinin ise tüm dünyanın herhalde. Öyle ben Kuzey Denizi'nde buldum, benim ekonomik kullanım alanıma girer. İşte 100 mildir 200 mildir konuşmalarıyla nereye kadar? Bir de balık kavgaları var onların ki akıllara seza. Aa, tabii bilmez miyim balık kavgaları? Faroe Adaları, Avrupa Birliği, İngiltere ve Norveç. İzlanda pardon. İngiltere zaten Avrupa Birliği içinde sayılmalıydı. İzlanda'nın yıllarca AB'ye girmeme nedenidir. Evet. Şahane bir kavga devam ediyor ve tamamen bitirmiş durumdalar. Stavritus kumru, mackerel işte neyse. Tek sağlam ayakta kalabilecek balık. Onu da birbirleriyle kapışarak hallediyorlar. Şahane bir manzara. Sadece birbirleriyle kapışarak halletseler iyi. İşte donanma gibi teçhizatlı büyük balıkçı filolarına şey satın alıyorlar. Afrika kıyılarında avlanma hakkı falan satın alıyorlar. Evet. Oraların işte yozlaşmış diktatörleriyle falan anlaşma yapıp işte 20 yıllığına 30 yıllığına avlanma hakkı satın alıyor mesela. Öte yandan bir de şey de yapıyorlar tabii. Özellikle de inekler, danalar için besin olarak kullanmak üzere de avlıyorlar. İnsan şeyi değil onunla. Yem olsun diye de. Evet, şahane bir şey var yani. Neyse bence balıkla daha beslenmiş dana eti yiyerek artık gıda zincirinde. Bunların hepsini 2050'ye kadar halledeceğiz. Sizin gezegende. Evet. Ama bize hiç umut vermiyorsunuz. Dur bakalım. Bunları koridorda sonra konuşuruz. Tamam konuşuruz. Piyasalara Fransa darbesi gelmiş, onu da söyleyelim. İMKB'de, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da günü %5 kayıpla tamamlamış. Piyasaların İMKB bu arada 2-3 gün önce de %8'e yakın, %7.2'lik bir kayıpla tamamlamıştı. Yani hani bu Başbakan Erdoğan dün tekrarladı tabii, tabii ki borsa ekonomi anlamına gelmiyor tamamen ama hani bir teğet geçmeme durumu yok gibi sanki etkiliyor Türkiye'yi de. En azından sıcak para çıkışı, girişi gibi konular açısından. Evet, piyasalara Fransa darbesi gelmiş işte, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed'in politika faizinin en az 2 yıl daha çok düşük seviyede tutulacağını açıklamasının ardından toparlanma görüldü deniyor. Bu İMKB'ye de yansımış ama ikinci seansta Avrupa borsalarının düşüşe geçmesiyle İMKB'deki kayıplar da hızlanmış. Endeks günü %5 düşüşle 50.307 puandan tamamlamış. Avrupa ve Amerika borsalarında da %2'nin üzerinde kayıplar. Fransa'da borsanın kaybı %4'ün üzerinde. Söylenti çıkmış, ondan oluyor bütün bunlara. Fransa'nın da notu düşürülebilir. Düşürülebilir zaten deyince panik ve korku. İki gün öncesinin panik ve korkusunun da yine spekülatörlerin de devreye girmesiyle olduğu açıkça söyleniyordu. Peki Fransa niye korkutuyor? Şimdi şöyle bir şey var, hani küresel bir, şimdi çok iktisatçı gibi o dille de konuşmak istemiyorum ama küresel bir güvensizlik ortamı olduğu zaman ve önünde bu tarz hareketleri kısıtlayabilecek veyahut regüle denetleyebilecek herhangi bir şey olmadığı zaman, işte bir Tobin vergisi falan gibi mesela, işte sıcak para hareketlerinin ani çıkışlara belli bir kesinti uygulanması gibi, işte bunlar oluyor. Fransa'da da mesela bu konuda çaba gösteren ATAK adlı kuruluş akla geliyor direkt. Yıllardır çalışırlar bununla ilgili. Evet, Tobin vergisi falan ama olmadı. Asya'da da bayağı hisse senetleri devamı, Wall Street'in düşüşünü takip ettiler diye bir haber var. El Cezire'de, BBC Business'ta da, BBC haberlerinde de karışık ama düşme eğiliminin ağır bastığı Japonya'da Nikkei, Hong Kong'da Hang Seng düştü deniyor. Fakat mesela Güney Kore'nin KOSPİ'si biraz yükselmiş. Avustralya'nın ASX endeksi de eski kayıplarını gidermiş ama bayağı karışık haberler geliyor deniyor. Bu arada ekonomistler, dünyanın tanıdığı önemli iktisatçılar bayağı şey, New York Times'da Paul Krugman'ın yazdığına göre tamamen fikir birliği etmişler. Çözülebilecek bir sorunu tamamen batırdık, berbat ettik diye yazmış Paul Krugman. Hem kendi eski yazılarına hem Joseph Stiglitz'in Nobel ödüllü bir başka önemli iktisatçının ve de Robert Reich'ın da yazdıklarını toplamış ve Avrupa'nın da ölümcül hatalar yapmakta olduğunu söylüyor. Ama şeyi de hatırlayalım, bu süreç içinde özellikle neoliberal iktisat ideolojisine böyle sıkı sıkıya biat eden medya kuruluşlarının, bizim de hani duruşumuz açısından onlara bakmamız yakından icap eder. Medyadan bahsediyorum, neoliberal kuruluşlardan değil. Daha bu 2008'de ekonomi ilk krize girdiğinde canlandırma paketlerini falan devletler tartışırken daha ilk haftaların sonunda bir çıkış stratejisinden bahsetmeye başladıklarını da hatırlayalım. Fazla geldi çünkü o kadar devlet müdahalesi. Ve işte sonuçlarından bir tanesi de belki bugün bu diye değerlendirilebilir. Ki değerlendirilenler de var işte Stiglitz, evet, veya Krugman gibi. Stiglitz zaten şey diyor, yani kaybettik kumarı diyor. Bankaları sıkıştırmamız ve kesinlikle yatırım yapmalarını sağlamalıydık diyor. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar ve Cantu's Economics diye bir şeyden bahsediyor. Orada çok ağır bir yazı çıkmış Krugman'ın söylediğine göre New York Times'da bugün. Dün yani inşallah yanlış gazeteleri okuyorum ve bütün bu Avrupa'daki iktisatçıların ve yorumcuların söylediklerinin aksi olur diye düşünüyorum diyor. Ama Avrupa şeyleri, politikacıları, Avrupa Birliği politikacıları ve merkez bankacıları insanlık tarihinin en ilgi çekici projelerinden birini, yani Avrupa Birliği'ni yok etmekle meşguller ve Avrupa ülkeleri arasında dostluk ve birlik ilişkisinde darmadağın ettiler diye yazmış Cantu's Economics diye bir yerden alıntı yapıyor. Avrupa Birliği'nin temeli olarak söylenen şeydir o dayanışma diyorlar ona kısaca. Hani dostluğu falan değil de işte solidarity, dayanışma olarak. Hakikaten de yani 1648'den bu yana görülmüş en büyük projelerden bir tanesi Avrupa Birliği. Senin benden daha evet, çok öyle daha yakından izlediğin gibi. Bu artık öyle bir şeyin umuduydu. Evet. Artık değil. Denendi diyor. Şimdilik en azından. Bu depresif olmanın da ötesine geçti. Çok ötesinde diye bir yorum yapmış ve şey de şöyle bitiriyor yazısını. Bu halen bu küresel olarak zihni bu çöküntüye nasıl soktuk kendimizi diye merakla bakıyorum diyor. Ama sonuçlar tartışmalı değil diyor. Yani çözülebilecek bir problemi tamamen berbat ettik, mahvettik. Ve sonuçları bizi 10 yıllar boyunca hortlayacak ve rüyalarımıza girecek, kabusumuz olacak. Ama Krugman'da da sanki makaleyi tamamını okumadım ama sizin aktardığınız kadarıyla. Zaten aşağı yukarı böyle bir şey. Yani. Üzerinden konuşayım. Krugman'da da zaten çözülebilecek bir sorunu berbat ettik şeyine, yargısına varırken bir ön kabul var. O da sürekli ilerlemeye olan evet, doğru. İnanç. O öyle. Hicks ve Keynes tipi bir eski tip bir ekonomistim benim anlayışıma göre böyle olabilir. Klasik bir likidite, nakit tuzağıydı diyor. Ama olmadı diyor. Benim öngördüklerim genellikle oldu model olarak ama önemli olan benim öngördüklerimin çıkması değil, çıkmamasıydı diyor. Keşke yanılsaydım diyor. Filan. Böyle bir durum. Peki ara verelim, ondan sonra da İngiltere, Türkiye biraz bakarız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi. Onun saat 8.30, 5 geçiyor, 6 geçiyor hatta. Ve biz de biraz özetledik, biraz da konulara girdik. Hatta bayağı 40 yılın ve gezegenler arası boyutunda girdik ışık yıllarıyla filan. Şimdi biraz gezegene dönelim ve İngiltere'de birçok kente sıçradı şiddet olaylarında. Ölü sayısının 4'e yükseldiği de Başbakan David Cameron'ın gittikçe sertleştirdiği bir konuşma tarzıyla olaylara karışanların yakalanması ve asla affedilmemesi için polise her türlü kaynağı sağlayacaklarını, işte belki tazikli su, basın içinde su püskürtmek ve plastik mermi de dahil her şey, hatta ordunun da devreye sokulması gibi tuhaf şeyler de konuşuluyor. Ve evet, çok ilgi çekici konuşmalar oluyor. En ilginçlerinden bir tanesi de görüntüler de doğrusu. İngiltere'deki mesela 144 yıllık tarihi bir bina yakılmış. House of Reeves mağazasının bulunduğu bir tarihi bina. Croydon'da, dış semtlerden. ve beş kuşak, beşinci kuşağım, iki kızım var, onlar da altıncı kuşak olmalıydı diye konuşmuş 52 yaşındaki mağaza sahibi Graham Reeves. 30 yıl önce evlendiğimde eşimi kucağımda bu eşikten mağazaya taşıdım demiş. Bundan sonraki cümlesi çok ilginç geldi bana. İçeriden hiçbir şey çalmadılar, sadece yakıp gittiler. Bu çok anlamsız diye konuşmuş. Aslında bu çok anlamlı bence. Bence de öyle. Yani ama tabii Reeves'in, o mağaza sahibinin o şekilde bakmasını bekleyemeyiz şüphesiz. Bütün tabii politikacılar ki ve medya katiyen görmezken medyanın yani görmesi gereken o değil zaten. Evet. İşte oranın siyasi eliti dediğimiz kesim. Ama onlar da maalesef konuya işte kafasına vururuz, bastırırız. İşte cezasını çekecektir yapanlar. Doğrudur. Evet. Bastırırlar da işte bir süre için. Ama belki de anlamlı hakikaten sadece yakıp ertesi gitmeleri. Yarın. Çünkü bir siyasi mesaj da vermek istemiş olmaları çok muhtemel. Zaten okuduğumuz bütün şeyler de bunu gösteriyor. Şimdi öyle çok bence şey yapmak zorunda. Bu benim tabii kendi kişisel fikrim. Hani çok da yani başkasının fikrinden daha iyi olduğunu savunmuyorum şu özel durumda. Çünkü Londra'da yaşananların veya İngiltere'de yaşananların öyle kolay anlamlandırılabilir geleneksel işte hani toplumsal hareket değerlendirmeleri çerçevesinden kolay anlamlandırılabilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle düşünüyorum bu örnek için. Zaten burada mesaj aramaya fazla gerek yok. Çünkü bu mesajsızlık kendisi de aslında bir anda şeyin parçası. Orada o hareketin, o eylemin bir parçası. Apaçık ortada zaten. Biraz bakıldığı zaman bunun geleceğini görmemek için herhalde çok dikkatsiz yani olmak. Depolitize, başka tarafa bakmış olmak gerekiyor. Aynen öyle. Depolitize edilmesi için bugüne kadar jenerasyonlar boyunca her şey yapılmış. İşte belli bir baskı altına tutulmuş. Alt sınıfların işte bu şekilde patlaması bu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet, şimdi birkaç yoruma geçmeden önce gördüğümüz son derece ilginç bir görüntüyü de konuşmamız lazım. Hangisi? Çok fazla ilginç görüntü evet. Var orada. Mesela ya, yağma bugün görüntüleri falan. Ha, en ilginci ama bence bu Hackney'de olan yağmacıların içeride böyle hepsinin kukulataları da şeyle eşofmanların üstlerinin kukulataları da kapatılmış olarak. Çünkü sürekli şey altındalar, izleniyorlar haliyle. Londra dünyanın en fazla kamerası olan kamunun izlendiği yerlerden bir tanesi. Evet, tanınmasınlar diye gelmişler, yağma yapıyorlar. Yağma sırasında çekilmiş bir fotoğraf var fakat kuyruğa girmişler. Yağma kuyruğuna. Evet, yağma kuyruğuna girmişler. Böyle bir şey ilk defa ben şahsen görüyorum. Bayağı bir bisikletin üzerinde sırasının gelmesini bekliyor mesela. Elleri cebinde olanlar filan var ve birisi çıkıyor elinde paketlerle dükkandan, bir başkası girmek üzere, böyle bir şey. Bazen bana bu şey hissi veriyor, bu gibi görüntüler, yorumlar vesaire. Böyle post apokaliptik bir filmin içinde yaşıyormuşum hissi veriyor ve her an uyanabilirmiş normal hayatıma. Sizin gezegende böyle bu, biliyorum. Peki. Evet, şey, başka bir görüntü de vardı değil mi, ilginç? Şey var, bugün Taraf Gazetesi'nin kapağında ilginç bir fotoğraf var. Başka gazetelerde de olabilir. Ben burada gördüm, daha büyük olduğu için nispeten. Bir tane pub var arkada. The World's End, Dünyanın Sonu isimli bir pub. Önde de iki tane polis duruyor hakikaten. İronik olmuş o da. Bu arada şey, Socialist Worker web sitesinde konuyla ilgili bir yorum yapılmış. Demin sizin dediğiniz şeylerle de aslında biraz bağlantılı olduğu için kısaca birkaç şey aktarayım oradan. Bir kere bir özet verilmiş her şeyden önce. İşte Mark Duggan veya Duggan nasıl okunuyorsa. Duggan galiba. Öldürülmesiyle ilgili işte önce polisin ateşi açtığı, işte polise ateşi açtığı, daha sonra polisin karşı ateşiyle öldüğü gibi bilgiler yayılmaya çalışıldı. Ama daha sonra vücuduna isabet eden iki kurşunun da aslında polis silahından çıktı ve polise de bir ateş açmış olmadığı bir komite raporu sonucu ortaya çıktı. Bir de hatta bazı görgü tanıklarına göre yerde tutuluyorken, yani yerde tamamen durdurulmuşken vurulduğu gibi şeyler de var. İfadeler de var. Neyse, onu bilmiyoruz kesinlikle ama ondan sonra şöyle bir yorum getirilmiş. Deniliyor ki bu olayların Londra'nın ve diğer büyük şehirlerin en yoksul, en fakir mahallelerinde oluyor olmasının bir rastlantı olduğunu kimse iddia edemez deniliyor. Bu bölgelerdeki gençler bir yoksulluk, ırkçılık ve sürekli polis baskısı ikliminde büyüdüler. Aynı zamanda da çok yüksek işsizlik oranları da var tabii. Bununla beraber işte mevcut ekonomik krizi birleştirdiğiniz zaman ortaya böyle şeyler çıkıyor. Daha sonra da Tarık Ali'nin bir yorumu. Bu yazıda başka şeyler de analiz de yer alıyor ama Tarık Ali'nin yorumu önemli. Ona atlayalım direkt yine aynı yazıdan. Diyor ki Tarık Ali de siyasi ve medya kurumları kesinlikle ikiyüzlü riyakar diyor. Burada bir kez daha ortaya çıktı diyor bu. Evet, yani siyasette iflas, medyada iflas tabii. Evet, yani bu hani ahlaken yani. Bu olaylar ortaya etik, koydu bunu evet. Diyor. Tamamen zenginlerin tarafında duruyorlar diyor. Şey yapıyorlar diyor. Aslında bu konudaki jürilere, işte hukuka, yargıçlara, bu olaylara karışanlara en ağır cezaların verilmesi için bir baskı şimdiden uygulanmaya başlandı deniliyor. İşte örneğin işte ceplerinde böyle oyuncak tabancalarla yakalanan bu isyancılara bile en ağır cezaların verilmesi için çağrılar şimdiden başladı diyor. Ama asla şey yapmıyorlar, ciddi ciddi şunu sorgulamıyorlar. 1990'dan bu yana gözaltında 1000 kişi ölmüş Britanya'da, 1000'den fazla. 1990'dan beri bu gözaltındaki 1000'den fazla ölüm için hiçbir polis memurunun soruşturulmaması, en azından yani şey, hüküm giymemesi giymemesini sorgulamıyorlar diyor. Çok önemli bir nokta o da. Aynı şekilde Nina Power, dün de bahsetmiştik, bu Roehampton Üniversitesi'nden felsefe hocası, öğretim üyesi Nina Power, bir de One Dimensional Woman diye de bir kitabı var, tanınmış biri. Onun bir yorumu var, Guardian'da çıktı, aynı şeyi söylüyor. Yalnız rakamı biraz daha geriden, yani yakından başlatmış. Sadece 1998'den bu yana 333 kişi ölmüş polis gözaltında. Yani burası da aslında İngiltere, bu hiç katiyen gözden uzak, gönülden de ırak bir yer olduğu anlaşılıyor. Çünkü bunlar, bu rakamları Tarık Ali ve Nina Power söylemese kimse bilmeyecek zaten. Yani iyice gelişme yolundaki 3. dünya kendi kaderine bırakılmış ülkelerde olur zannediyorsun değil mi? Normal olarak polis gözaltına alıyor ve gözaltındayken sadece 98'den bu yana 333 kişi ölmüş ve aynı şeyi söylüyor o da, tek bir polis bile mahkum olmamış bundan, hüküm giymemiş. Ve o zaman da işte bu IPCC diyorlar, yani bu bağımsız polis şikayetlerine ilişkin bağımsız komisyon. O zaman da o taraf tutuyor diye herkeste genel bir anlayış var diyor. Yani Power'ın yaptığı iki şey var. Bir, mesela daha önceki hükümetlerin de başladı ama Cameron hükümetinin, bu yeni Tory'lerin gelir gelmez acayip bir şekilde uygulamaya koydukları koalisyonda kemer sıkma ve ağır kesmeler, bayağı hükümet biliyordu bunu, bir kumar oynadığını ve bunun da kitle öfkesini duyuracağını, şimdiye kadar 1980'lerin başından beri görülmemiş bir şeye yol açacağını biliyordu, oynadı bu kumarı diyor koalisyon hükümeti Libdemlerle. Ve o zaman resmen şeye girdiğini de görüyoruz. Birinci nokta bu diyor yani hükümetin. Bütün bu olayların her biri bugüne, koalisyon geldiğinden beri, işte öğrenci ayaklanmaları oldu, öğrenci protestoları oldu diyor. Üniversiteler işgal edildi, birkaç tane grev oldu. Yarım milyondan fazla grev, yürüyüş oldu, sendika yürüyüşleri. Ve şimdi de işte bu son olaylar, gençlerin yağma vesaire olayları, bunların hepsinin sebebi ayrı aslında tek tek bakıldığında. Ama hepsini bir arka plan olarak bu kesintiler ve hükümet politikalarına yol açtığını görebiliriz. Yani Tottenham'da, Edmonton'da, Brixton'da ve öbür taraflardaki şeyi hükümetin baktığımız zaman sürekli ve ciddi bir kaybetme şeyine, çizgisine girdiğini görüyoruz diyor. Bu yani genel olarak varlıklılarla yoksullar arasında aşırı ayrıma şey yapılabilir diyor. Ama ikinci ve bağımsız işte polisten şikayet komisyonunun da taraf tutması şey olabilir diyor. Yani birisi zengin yoksul ayrımı, bir sınıf mücadelesi, ikincisi de polise karşı inanılmaz bir taraflılık var. Zengin fakir ayrımında da şöyle veriyor. En zengin %10'luk kesim en yoksullardan 100 kattan fazla para, yani zengin durumdalar. Ve yani OECD rakamlarına göre sosyal hareketlilik en kötü ülkesiymiş gelişmişler arasında İngiltere'de. Yani geçiş yok sınıflar arasında. Ve o zaman da bu yani tarihe bakmaz ve konteksti bağlamış şey yapmazsak bunu önlememize imkan olmadığını da bir kere daha söyleyeyim diyor. Önemli bir rapor vermiş. Medya, devlet sistemi, politika hepsi bir arada bir ayaklanmaya yol açtılar. Şey de Guardian'ın önemli yazarlarından zaman zaman takip ettiğimiz Seamus Milne de şey diyor. İsyanlar açgözlük ve yağmayla yönetilen bir toplumu yansıtıyor. Onun fotoğrafını veriyor diyor. Hükümetin umursamaz bir şekilde devleti küçültmeye girişin. Devleti küçültme adı altında sosyal devleti kesme yani. Bu sokak hareketlerinin hiç beklenmedik bir şey olmadığını söylüyor. Ve çok önemli bir şey söylemiş. O Socialist Worker'daki yazıda da vardı. Galiba. Bankacılar yağmaladı ülkenin zenginliği. Bu ortamda kolay para kazanmanın dışında kalanlar da neden gidip bir cep telefonu yağmalamaya hakkımız olmasın diye düşündüklerini anlamak zor değil demiş. Birisi söylemiş. Konuşanlardan biri, ya isyancılardan biri. Bir yandan da şöyle bir şey var. Onlar hırsız demiş. Bize söylüyorsunuz ama. Bir de sürekli pompalanan bir tüketim kültürü var. Yani İngiltere'de bu çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Yani işte tüm bu yağmacı, gösteri de yok gerçi ama işte isyancı vesaire artık ne denirse densin adına. Belirleyici özelliklerinden bir tanesi olarak da işte hiçbir şeye aidiyet hissetmemeleri falan deniliyor. Bir istisna belki işte bu tüketim kültürüne olan aidiyet. İlk hedef zaten o işte objeler oluyor. Çünkü kendilerini o şekilde tamamlayabiliyor insanlar. Bu da yerleştirilmiş. Ondan sonra da bundan şikayet edilmesi. Ama işin ilginç tarafı yani, ona da mesela işte o 140 yıllık mağazanın almamışlar hiçbir şey mağazadan da. Yakıp gitmişler. Evet. Bir de bu tarafı da var yani işin. Ya tabii kendi içinde evet. Bütün o grupları eşit olarak veya işte şey aynı olarak düşünemeyiz. Ondan evet Reeves'de o. Yani Reeves'in söylediğinde de o var. Yani sonuç olarak Seamus Milne'in belirttiği isyancı da şey demiş. Asıl gangsterler bankacılar. Niye bizden biliyorsunuz diyen adamı da anlamak mümkün diyor. Bir diğeri de şey diye konuşmuş. Aslında bugüne şeyi çalmalıydık. Divine Comedy'den son albümünden neydi? The Banker mıydı öyle bir parça? Başka zaman. Başka zaman. Bir diğeri de şey demiş. Zenginlere istediğimiz her şeyi yaptığımızı gösteriyoruz. Az buz bir şey değil demiş. Yani Seamus Milne de diyor ki 30 yıldır uygulanan bu neoliberal politikalar Thatcher'dan bu yana İngiltere'deki toplumlar arası yani cemaatler arası bağları paramparça etti. Bu artık yani kesinti planlarını hazmedecek bir toplumsal yapı filan da zaten var mıydı tartışılır ama hiç kalmadı. Yani siyaset ve sosyal dayanışmanın zehirli bir şekilde başarısızlığa uğradığı açgözlükle yönetilen bir toplumun yansımasıdır bu gördüğümüz. Şimdi asıl tehlike bu ayaklanmaların etnik çatışmaları tetiklemesidir diyor ki bu da gerçekten söz konusu. Ayrıca da şey diye bitirmiş Mill. Bu arada Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gidip gelen ekonomik krizin son aşaması da İngiltere'yi krize ya da uzun bir ekonomik duraganlığa sürükleyebilir, durgunluğa. hükümetin politika değişikliğine gitmemesinin yıkıcı maliyetini daha yeni yeni görmeye başladık demiş. Bu da çok önemli. Bunun üzerinde duracağız ama en ilginç açıklamalardan biri de Yemen Bağış'tan gelmiş. İngiltere'deki çatışma olaylarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci, İngiltere'deki durum gerçekten endişe verici ama nasıl Soğuk Savaş döneminde Avrupa'yı Türkiye koruduysa, Londra'yı da bugün oradaki Türkler koruyor bu, demiş. Twitter'da işte bu Dalston şeyinde, Londra'nın Dalston mahallesinde diyeyim. İşte orada bir etnik Türk varlığı varmış. İşte orada işte çıkan isyancılara karşı sokağa çıkmışlar falan gibi haberler yer aldı ve bu bir furyaya dönüştü. Özellikle Türkiye'den de. Medyada tamamen ya yani Türkler, birisi Türkler ve Kürtler diyor bir gazete. İngiltere'de de medyada bu pompalanan bir şey. Evet. Çünkü böyle bir kahramanlaştırma, bir kahraman yaratma şeyi oluşur. Ama bizim medyamızda tabii ki bunu görür görmez eksik durur mu? Çılgın Türkler. Büyük bir keyifle üzerine atlandı. İşte bunun bir tezahürü bu gibi açıklamalarda. Ama yarın öbür gün unutmamak lazım. Hani yani kahramanlar da çok çabuk düşebiliyor orada. Evet. İngiltere medyası için konuşuyorum şu anda. Bütün bu analizleri yapmadan yani apaçık görülen bir kısmı, görülen bir kısmı da son derece kompleks olduğu için en azından ciddi bir şekilde analizi hak eden, düşünmeyi hak eden şeyleri bırakıp Çılgın Türkler edebiyatına geçmek çok anlamlı mı bilmiyorum doğrusu. Burada duralım onu, o konuda da o zaman ve zaten zamanda bugün çok fazla yok aslında. Evet. Büyük ölçüde şey yaptık, bitirdik. Suriye ziyaretinin ayrıntılarını da açıkladı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Görüşmelerin sonucu olarak Şam yönetiminin ilk adımı attığını ve Hama kentinden tanklar ve ağır silahların çekildiğini söylüyor. Bugün Türkiye'den bazı basın mensuplarını Hama'ya götüreceklerini de söylemiş. Suriye ordusu Hama'dan sonra Türkiye'ye yakın İdlib bölgesinden de çekilmeye başladı ama askeri birliklerin bu kez başka taraflara, Taftanaz ve Sermin kasabalarına girdiği yönünde haberler de geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun adı ihanettir demiş Kılıç. Evet, Cumhuriyet Gazetesi de manşeti bu şekilde atmış. Niye ihanet diyorlar? Şöyle açıklamış sözlerini: güvenlik zirvesi yapılıyor, ABD elçisi oraya adeta baskın yapıyor. Meclisine, ana muhalefetine, halkına değil de Batı'nın egemen güçlerine bilgi verenler, egemen güçlerin taşeronluğunu yapanlardır. Ondan sonra devam etmiş. Görünen o ki Suriye'ye müdahale yapılacak. Bu cehaletten kaynaklanmıyorsa bunun adı ihanettir demiş. Evet, biraz yorumu geniş tutmuş diyelim. Evet. Fazla üstünde de durmaya bence değmez. Aynı şekilde. Dünyada çok fazla önemli olay var çünkü. Yani bunu o kadar, Suriye olayı da çok çok önemli tabii ama bu şekilde değerlendirmek konusunda. Hayır yani tabii ki bilmiyoruz şu anda ne olduğunu, çok erken her şeyin oraya gidilip dönülmesinin bir etkisi olup olmadığını gerçekte. Ama eğer bir tanklar çekiliyorsa falan Hama'dan bu gibi şeylere de gidip de olumsuz değerlendirmek biraz fazla mı acele etmek? Evet, biraz oluyor. Acelecilik bence. Birkaç yani önemli haber daha var. Şeyden de bahsedelim hemen. Bu şey davasında internet andıcı davasının sanığı, bir numaralı sanık olarak adı geçen eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Issız, ancak gene Türkiye'de rastlanabilecek tuhaflıkta, ilginçlikte diyelim bir olayla, dün sabah erken saatte hakkındaki yakalama kararı gereği Beşiktaş Adliyesi'ne gelmiş, yarım saat beklemiş ve şimdi gidin öğleyin gelin denmesi üzerine de oradan ayrılmış. Öğlen tekrar gelip mahkemeye çıkan Issız ikindi de tutuklanarak cezaevine konmuş. Issız savcılık ifadesinde de internet andıcında yer alan SN.K Sayın Komutan gibi arz, SNK arz ibaresinin o dönem Genelkurmay Başkanı Başbuğ, İlker Başbuğ işaret ettiğini ve yasa gereği bu belgelerin Başbuğ'a mutlaka sunulduğunu anlatmış. Andıç'ta Başbuğ'un onayı olup olmadığı sorusunun ise Genelkurmay'a sorulmasını istenmişti. Avukatı da zaten Genelkurmay'ı işaret etti diyor. Haberlerde böyle bir şey var. Issız tutuklandı, avukatı en üst komutanı işaret etti deniyor. Bir bu önemli haber var. Bir de Susurluk hükümlüsü Ayhan Çarkı'nın Ankara'da 4 faili meçhul cinayetle ilgili isimlerini verdiği 6 özel harekatçı da gözaltına alınmış. Bu da bir başka boyutu işin. 1994'te öldürülen Namık Erdoğan, Mecit Baskın, Faik Candan ve Yusuf Ekinci'nin infaz edilmelerinden haberli ya da sorumlu oldukları Ayhan Çarkın tarafından öne sürülmüştü. 6 eski özel harekatçı dün gözaltına alınmış, Ankara'ya götürülmüşler. Ayhan Akça, Yusuf Yüksel, Ziya Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap ve Enver Ulu'nun da aralarında bulunduğu eski özel harekatçılar Ankara Emniyetine götürülmüş. Bu da Arzu Yıldız'ın haberi. Çok özel harekat başlığıyla verilmiş taraftan. KCK davasında bir gelişme var. Orada KCK davasında savcı davanın başka bir kente naklini istemiş. Hala da Kürtçe savunma şeyi talebi reddediliyor sanıkların. Dolayısıyla onlar da mahkemeye bir anlamda boykot ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Evet, bu bir sivil itaatsizlik durumu gibi de yorumlanabilir ama Özgür Gündem gazetesi de bunu rehineleri kaçırıyorlar manşetiyle yorumlamış. Kürt siyasetçilerin rehin tutulduğu KCK davasında diyor alt başlığında kriz derinleşiyor. Savcılık Kürt sorununun çözümsüzlüğünü derinleştirmek için davanın başka bir kente alınmasını istedi. Burada henüz bu savcının talebinin tabii sonucu ne olacağı hep beraber göreceğiz ama talebin kendisi de son derece absürt tabii, o da ayrı bir mesele. Yani örneği var mı acaba, mahkemenin kapasitesi mi yetersiz oradaki, Diyarbakır'da büyük bir şehir sonuçta. Evet, bana da öyle geliyor. Son bir haberde Norveç'te polis Utøya adasındaki saldırıyla ilgili olarak 69 kişinin öldüğü, 69 kişi öldü orada, evet, uzun yoldan çıkarak hata yaptığını kabul etmiş. Biraz gecikmeli de olarak. Bir de aslında Londra'da işte bu gözaltında, İngiltere'de gözaltında kaybolanlar, ölenlerden falan bahsetmişken Türkiye'den de bir haber var. Belki ona da değinmemiz kısaca gerekir. Tolga Baykal, başta da söyledim. Bu cumartesi günü İğneada'ya bir ziyaret gerçekleştirilecek. Kayboluşunun, kaybedildiği yer bir insanın, İğneada. Orada Tolga Baykal'ın bu sabah, cumartesi sabahı 8.30'da Taksim'den olacak. Tekrar haberini de daha sonra da veririz. Bir de zamanı iyice açtık ama bir toplu mezar haberimiz var. Detayına girmeyeceğim. Gerçekten insanın içini kaldıracak cinsten ama şey var. Tunceli Cemiş Gezek'te aralarında Ali Yıldız'ın da olduğu, İkisi kadın, 18 silahlı militan diye geçiyor radikalde. 97 yılında tank ateşiyle öldürüldüğü iddiası varmış. Otopsi yapılmış 97 senesinde, yine Nisan'da jandarma karakolu bahçesinde. Daha sonra tanınmayacak halde oldukları belirlenmiş. Cesetlerden ikisi ailelerine verilmiş. Diğerleri ise karakolun yanındaki Gözlüçayır mevkine gömülmüştü. Ama öldürülenlerden Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüseyin Yıldız bu mezarın açılması ve kardeşinin cesedini almak için başvurmuş. Özel etkili savcılık önce talebi kabul etmişti. Fakat sonra 97 otopsi yapıldığı ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verip ilk kararını iptal etmiş. Ama işte yani haberin detayları hakikaten korkunç. İşte yapıldığı denilen otopside kimlikler belirsiz, cesetler paramparça ve numaralandırılmış haldeydi deniliyor. Şimdi o Ali Yıldız'ın gömüldüğü toplu mezarın açılması kararı alınmış cuma günü. Evet, şeyi de buldum, tekrar söyleyeyim. Tolga Baykal Ceylan kayboluşunun 7. yılında kaybedildiği yere İğneada'ya ziyaret ediliyor. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Kayıplara Karşı Komisyonu'ndan Kadriye Ceylan'ın da açıklaması var. Hareket Taksim AKM önünde, Atatürk Kültür Merkezi önü, tarihte 13 Ağustos bu cumartesi 2011'de saatte 8.30'da Tolga'nın akıbetini açıklamamakta diretenleri protesto etmek için taleplerimizi şişelere koyup karanfillerle denize bırakacağız deniyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Bugün Ömer Madra'nın Adasına Doğru. Ana vatan. Ana vatan değil mi? Ama evet. Orada doğumlu değilsin değil mi? Hayır değilim ama her iki tarafta, dedelerimin her iki tarafı da oradan geliyor. Neresi olduğunu da bari söyleyelim dinleyicilere. Hangi gezegen? Evet. Evet değil mi? Lesbos. Lesbos adası. Adası. Biz Midilli diyoruz. Başkentinden esinlenerek ama tabii adanın adı Lesbos. Bu arada tabii o Lesbos'ta oturanların adı da lezbiyenler. Evet. Yani bunun hiçbir başka bir çağrışımı yok. Evet, ya şeyin de yani eski Yunan medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şairlerden biri. Safo. Safo da orada doğduğu için adı da oradan geliyor. Kendisi de lezbiyen olduğu iddia ediliyor, rivayet ediliyor. Geçen sene Yunanistan'ın ulusalcı takımından bir milletvekili, artık böyle şeylerle uğraşıyorlar, krizle uğraşamıyorlar anlamına söylüyorum, bir önerge vermişti Lesboslulara lezbiyen denmesin diye. Yani. Kabul gördü mü? Hayır, yani. Alay etti herkes adamla. Ben lezbiyen olmak istemiyorum demiş. Yani işte, tuhaflık sadece bize mahsus değil tabii. Yani Yunan milliyetçiliği tabii Türk milliyetçiliğini aratır. Ayarda bir milliyetçiliktir. Otelde 2001 tarihli bir basit bir harita var. Haritada yani Yunanistan'da küçük tarihi var böyle. İşte İskender dönemi, Bizans dönemi. Ondan sonra Osmanlı dönemi yok. Öyle mi? Yok. Ondan sonra tekrar 1824'ten itibaren başlıyor tarih. Evet, bana başka yerleri de hatırlatıyor bu yaklaşım ama. Öyle, evet tabii. Şimdi kriz tabii burada, yani Yunanistan denince Türkiye'de akla gelen sözcük kriz malum. Fakat ada olduğundan mı, uzak olduğundan mı, açıkçası burada kriz hiç hissedilmiyor. Sanıyorum adayı, Midilli'yi ziyaret eden Türkiyelilerde de aynı intiba uyanmıştır. Çünkü çok ziyaretçi gelmiş Türkiye'den bu sene. Herkes ondan bahsediyor. Yani ekonomi biraz Türkiye'den gelen turistler döndürüyor. Hatta tuhaf bir şey, yani çok bol para harcadıkları söyleniyor. Buralar sonuç itibariyle orta sınıf cennetleri, yani burada öyle kimse para saçmıyor tabii. Dolayısıyla ona pek hoşlarına gitmiş Midillilerin bu iş. Ama kriz açıkçası görünmüyor. Ben geçen sene de geldim, ondan önce de geldim. Pek bir fark yok. Fiyatlarda da öyle çok fazla bir oynama yok. Yalnız tabii benzin Türkiye seviyesine gelmiş. Evet, o da bir bakıma da iyi bir şey. Küresel ısınmaya katkıyı yani, biraz azaltır. Yani zaten arabayla dolanıyoruz, sağa sola gidiyoruz. Geçen senelere oranla daha az araba gördük açıkçası. Bunun etkisi midir? Yoksa biz Midillilerin siesta, öğlen uykusu vakti mi dolanıyoruz? Ona karar veremedim. Siesta demişken tabii bu arada hiç bir şekilde siestalarından vazgeçmemişler. Vazgeçmesinler de zaten. Evet, aksadım. Çok uzun yıllar önce kişisel bir anı olarak da bir yere çalıştığım gazeteye, daha doğrusu dergiye yazı yetiştirmek zorundaydım ama Midilli'ye gittiğimde bunu fakslayacak ya da herhangi bir şekilde yollayacak bir imkan bulamamıştım. Çünkü tümüyle, postaneler de dahil, bütün her yer kapalıydı siesta dolayısıyla. Biraz anlayışla karşılamalarını rica etmiştim. Ertesi gün Atina'dan yollamak zorunda kaldım. Yani hiç istiflerini bozmamışlar. Tabii demin ada faktörü dedim. Bir de burası çok büyük bir ada tabii. Yunanistan'ın üçüncü adası. Girit ve Rodos'tan sonra. Rodos'a çok yakın zaten yüz ölçümü. Bir de zengin tabii. Neredeyse kendi içinde dönebilecek bir ekonomi. Yani burası mesela Batı Avrupa'da bir yerde olsa belki bir bağımsız bir ada olurdu, Malta falan gibi. Evet, çok büyük bir ada ve farklı özellikleri de var değil mi? Bir tarafı valla kuzeyi evet, yani çok ilginç. Güney ile kuzey arasında ciddi bir iklim farkı var. Evet. Bir kere coğrafya bir iklim farkı var. Evet. Biz güneydeyiz şu sırada. Çam ağaçları falan, daha Akdenizli bir hava. Halbuki kuzey daha bizim Kuzey Ege'ye, yani Assos'un zaten Babakale ve Behram Kale'nin karşısına düşüyor. Adanın kuzeyi daha çok orada, deniz daha serin falan. Çok ilginç yani. Ve ada çok renkli o anlamda. Ada zengin ve bir meşhur taş ormanı var. Fosil orman değil mi? Fosil orman, evet. Adanın batısında, tam batısında kalıyor. Bu Eresos, Safon'un kenti, Eresos'a çok yakın. Şeyde tabii bu adanın zenginliği önemli. Yani burada bir kendi içinde dönen bir ekonomi var aslında. O işlerini açıkçası kolaylaştırmış, çok zengin bir ada. 12 milyon herhalde, dünyada bunun benzeri yoktur. Muazzam bir konsantrasyon, yoğun. 12 milyon sayılmış zeytin ağacı var. Tek tek saymamışlar tabii ama 12 bin muazzam bir rakam tabii. Evet. Müthiş bir zeytin ve zeytinyağı tüketimine de. Evet tabii, her şey zeytinyağı. Yani ağzınıza layık yemekler. Çatı. Evet. Fakat buranın etnik anlamda tabii ilginç bir yermiş. Bu sana bir şeyler der herhalde Ömer. Burada pek çok karışık köy varmış. Yani mesela bu Skamya denilen köy, Molivos'a yakın, neredeyse bizim Behram Kale'nin tam karşısındaki köy. Bir dağ köyü, bir de iskelesi var tabii. O köy Dut köy. Türkçesi İskamya diyenler de var. Ama aynı köyün içinde Rumlarla Türkler beraber yaşarlarmış. Evet. Cami yıkılmış tabii. Ya yıkmışlar ya yıkılmış. Ama yerine hiçbir şey yapmamışlar. Orada öyle duruyor. Öyle bir boş alan var. Küçücük tabii. Yani mescid, evet, bir başka, cami bile değil yani, mescid. Bir başka dağ köyü de Agra. Evet, o da onun tepesinde. Orada da insanların yine birlikte yaşadığı. İşte Fuat Ağralı da benim dedelerimden biri de orada. Onun için Ağralı. Agrali. Tabii. O bahsettiğin Agra köyü de bu adını ettiğim Dut köyün biraz üstünde. Evet. Onun manzarası daha da yüksek. Bütün böyle bizim o kıyıyı görüyor yani, Behram Kale, Baba Kale kıyısını görüyor. Şimdi bu mübadele meselesi İlginç. Birazdan bir mübadele müzesi var bulunduğumuz yere yakın. Oraya gideceğiz. Burada aslında fiili mübadele başlamış. 1922'de resmi mübadeleden ziyade fiili mübadele başlamış. 22'de. Evet. Yani insanlar vaziyeti görüp karşı taraftakiler buraya, buradakiler de karşıya geçmeye başlamış. O anlaşılıyor. Ve de tabii bu onlara da önemli bir avantaj da sağlıyor. Öngörünce çok Az kaybediyorlar. Evet. Az kayıplı çıkabiliyorlar tabii. Evet, aynen öyle. Burada şöyle bir tuhaf intiba var. Yani Yıldırım orduları isteselerdi burayı alırlardı diyorlar. Yani burayı Sisam'ı alırlardı ve bir daha da vermezlerdi diyorlar. Ben de dedim ki yahu iyi ki almamışız, almamış Türkiye burayı. Beton yığını haline gelirdi herhalde. Çünkü hakikaten adada yani bir yıl öncesine oranla en azından aynı yerlere gittiğimizde gördük ki çivi bile çakılmamış. Yani ve bunun krizle falan da alakası yok. Böyle bir büyüme iddiası, baskısı, genişleme, büyüme, zenginleşme falan böyle bir şey yok burada yani. Burada insanlar kendi halinde hakikaten hayatlarını idame ettiriyorlar ve akşamları oturuyorlar, şarkılarını, türkülerini söylüyorlar. Yani çılgın bir Lesbos projesi yok mu? Ha değil mi? Yok valla. Adayı ortadan bölen kanal falan. Evet. Ama şöyle bir ortak yanımız var. Bizim adaların oradan altından geçen fay buraya devam ediyor Gelibolu üzerinde. Hmm. Evet, evet yani aynı orada bir gene bir yerinden bir bağlantı var. Yeraltı evet. Bağlantısı var. Evet, o iç deniz gibi bir Kalloni ve Gera. Şimdi evet, orası oralar, da çok ilginç. Muazzam, çok en ilginç. İç deniz gibi hakikaten biraz Haliç gibi bir ve köprü yok. Yani hep onu söylüyorum 2-3 gündür etrafımdakilere. Yani Türkiye'de olsa öyle bir yere muhakkak bir köprü yapılırdı yani. Çünkü etrafında dolaşıyorsun falan ama köprü yapmamışlar. Yapmamışlar. Kalloni. Kalloni ve Gera iki tane. Evet, bir evet. Küçük bir büyük körfez var. Bunlar tabii balık cenneti tahmin edersin. Yani biraz Saros gibi bizim. Tabii çok daha küçük. Ama yani bütün adanın balığı oradan geliyor. Yani. Şimdi pek balık tutulmuyor tabii. Adanın hali pür melali bu. 1922 müzesini birazdan gezmeye gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Evet, bu şey mübadele. Mübadele, evet. Yani mübadele değil, şey diyorlar. Yani mülteci müzesi. Evet, mülteci. İrlandalı Bruce Clark'ın da güzel bir kitabı çıktı. Twice a Stranger, iki kere yabancı evet. Diye. Mübadele evet. Konusunda. Yani değişik bir yakınlaşma da bir şekilde var bütün bu hengameye rağmen diyebiliriz. Elbette bir oradaki yani karşı tarafla ilgili hatıralar daha canlı. Çok Türkçe konuşan yok tabii ama hatıralar canlı ve gidip gelmişler yani bakmışlar orada köyler ne durumda falan diye. Çok değişik yerlerden gelmişler buralara ama mesela Balıkesir'den falan gelenler var. Gömeçliler var. Mesela bir Gömeçliler grubu var. Bizim kaldığımız otelin sahibinin babası Gömeçli. Yani epey uzak yani illaki öyle tam karşıdan gelmek diye bir şart yok tabii. Kaçabilen kaçmış yani. Gömeç Ayvalık yakınlarında tabii. Ayvalık tabii pardon. Evet, evet o Gömeç. Evet, ondan sonra ama yine de yani kaçmışlar ama o kadar yakın ki burası Türkiye'ye. Neden? Daha hala onlar için bir muamma. Niye almadı ordu burayı diye merak ediyorlar. Evet, krizden etkilenmemiş olması da İyi bir şey çok herhalde. Yani çok evet senin adan yerli yerinde duruyor yani. Zaten evet iyi durumda yani evet. Dolayısıyla öyle bir haber buradan verebilirim sana. Evet geleneksel bu Ağustos aylarında seninle yaptığımız geleneksel gezi programlarından biri de daha idrak ettik. İdrak ettik. Peki çok teşekkürler. İyi yolculuk. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. There she was, just walking down the street singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. She looked good, looked good. She looked fine. Looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Holding my hand just as natural as can be singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. We walked on, walked on to my door, my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what did it, did it, come, did it, do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do what did it, did it, come, did it, do. Well, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Oh, we're so happy. That's how we're gonna stay singing. Do what did it, did it, I mean it, did it, do. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Do what did it, did it, dumb, did it, do. We'll sing it, do it. What did it, oh, yeah. Did it, dumb, did it, oh, yeah. Do. Do what did it, did it, dumb, did it, do. Dua Didi Didi, Manfred Mann topluluğundan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Manfred Mann'in grubundan davulcu ama aynı zamanda vokallerde, klavyede ve şarkılarında yaratımına da katkıda bulunan önemli elemanlarından, kurucu elemanlarından Mike Hogg'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. Andover'da, Hampshire'de doğmuş, 1942'de bugün onun için de çaldık. Manfred Mann topluluğundan Dua Didi Didi. Evet, birkaç dakikalık bir vaktimiz daha var. Orada da Kuzey Kutbu'yla ilgili çok iyi olmayan bir haberimiz var. Onu verelim. Evet, başta özetlerde de söylemiştik aslında bunu ama biraz daha detaylı söyleyebiliriz. Joe Rom, thinkprogress.org sitesinde. Evet, son derece yararlı bir site o. Joe Rom, yani iklim meselesini dünyada en iyi takip edenlerden bir tanesi. Biz de onu izlemeye çalışıyoruz sürekli olarak iklim değişikliği konusunda. Evet, kendi web sitesinde iddiası deniz buzullarının bu devrilme noktası denen noktayı artık geçtiği erime, deniz buzullarının erimesinde. O süreçte devrilme noktasının geçildiği iddiasını ortaya atmış. Ve peki iddiada değil iddia aslında. İddia değil aslında. Hani kanıtlanıyor. Yani kanıtlanıyor. Gözlemlerle böyle bir sonucu ortaya koyuyor. Ve diyor ki kutuplar bu süreç devam ettiği takdirde ki devam edecek gibi gözüküyor. Yani şöyle demiş, tek istisna olarak volkanik faaliyetler ama çok böyle ekstrem volkanik faaliyetler olması gerekiyor. Hani işte küller kaplayacak, çok ciddi bir soğuma olacak vesaire gibi. Bu olmazsa 20 yıl içinde buzumuz olmayacak diyor. Bu da iyi bir şey bazı kesimlerimiz için. Yani orada araştırma yapmak, orada kaynak petrol bulmak, diğer altın, elmas ve diğer uranyum gibi mesela başka değerli madenleri de kaynakları çıkarabilmek için büyük bir imkan sağlıyor. Ayrıca Northwest diye adlandırılan efsanevi Kuzeybatı geçidini de romanlardan, Jules Verne hikayelerinden çıkartıp basbaya gerçek hale getiriyor. Efsaneler gerçek oluyor, gemiler. Siz kendi gezegeninizde de bu mantıkla mı hareket edeceksiniz? Tamamen. O zaman çok kalmaz, bir 26 gezegene daha ihtiyaç duyulur orada da gibi geliyor. Şeyi de söylemiş bu arada. 7 bin mil midir nedir kısalıyor yol. Ticaret yolları. Yaşasın. Bir şey değil. 2030 yılında 3'te 2 oranında buzulların azalacağı, ondan sonra kısa bir süre sonra da tamamen yok olacağı yine söyleniyor bu şeyde. Eğer bunu engellemek istiyorsak sera gazı emisyonlarını neredeyse hemen %60 ila 70 oranında kesmemiz lazım ve ondan sonra daha da fazla kesintiye gitmemiz lazım şeyini vermiş. Çünkü artık bu devrilme noktasının aşıldığı bilgisini veriyor. Evet, bunu da daha yani kendi kendine işte bu dünyanın kendi dengeleri durumu iyice hızlandırıyor artık. Kendi dinamiğiyle, evet, önü alınamaz bir kontrolden çıkmış bir runaway climate change dedikleri hikaye oluyor. Yani kontrolden çıkıp gidiyor. Yokuş aşağı giden birinin önünde artık fren kalmayacağı gibi kendi ivmesini katıyor. Tabii şeyi de hemen ekleyelim, yani Joe Rome bunları bütün son bilimsel raporlardan. Tabii saygı Nature dergisindeki makalelerden hiçbir topluyor. Şey yok yani, kendisinden bir görüş katmadan söylüyor bunları. Bu habere de tamamlayıcı olarak Rolling Stone dergisinde önemli bir yazı çıktı çok. Shell'in Kuzey Buz Denizi'nde Royal Dutch Shell şirketinin, İngiliz ve Hollanda'nın ortak şirketi, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı'ndan da şeyi almış, yeşil ışığı almış, kazacak artık. Kuzey Buz Denizi'nde şey bulunmamış, çok harikulade iyimserlikte bir rapor çıkartmışlar denetçiler. Ne Exxon Valdez gibi oradaki sızma, daha doğrusu dökülmeden dolayı insan hayatı kötü etkilenmişti. Öyle olmayacak, daha büyük bir potansiyel olarak böyle bir kaza olmaz demişler. Ve fantastik aslında iddiaları şu şirketin. Eğer bir şey Meksika Körfezi'nde geçen sene BP'nin sebep olduğu kaza gibi bir şey olursa, bir kaza olursa, oradan dökülecek petrolün %90'ını geri alırız, kurtarırız demiş. İddiası bu şirketin. BP'nin yapamadığını Shell yapacak herhalde. Çok güzel bir haber bu. Rolling. Tim Dickinson imzalı bir haber. Bunu da sevindin diye söyleyeyim. Sevinmesin diye söyleyeyim. Shell hisseli herhalde yükselecektir. Çok acayip. Ben dünyanın en short selling yapmıştım Shell hisselerinde maalesef. Şimdi üzüldüm. Dünyanın en berbat yeri ayrıca. Kazayı önlemenin imkanı yok. Bu konuda daha aynı dergide, Rolling Stone'da, bir yıl önce de aynı Tim Dickinson'ın bir yazısı çıkmıştı. İmkansız diyor. Orada bir kaza olursa o kadar soğuk ve zor şartlar ki, buzlar filan, imkan yok önlemeye diyor. Ama ne yapalım? Amerika ve Shell böyle düşünüyorlarsa büyüklerimiz bizden her zaman daha iyisiniz. Sadece yazı değil, orada da raporlara dayanarak söyleniyordu o. Evet evet. Yani bu konuda araştırma yapan bağımsız kuruluşların raporları, orada kutuplarda yaşanacak kazanın kesinlikle Meksika Körfezi'nden önleyebilirlik açısından, hani yayılan petrol açısından o belli olmaz da, Kıyaslanamayacak derecede düşük olduğunu söylüyorlardı. Ama Shell ve Obama yönetimi böyle düşünmüyor. O zaman tamam. O zaman mesele yok. Sen logoyu çizmeye bak şimdi. Çizdim ben logoyu. Ha öyle. Tabii. Peki. Sizinle Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın logosu. Şimdi bir ara veriyoruz. Ve hemen arkasından da internet filtresi diye de adlandırılan mesele üzerinde Bilişim Vakfı'ndan Faruk Eczacıbaşı'yla durum nerededir ona bakacağız. Çünkü çeşitli, biraz da çelişkili gözüken haberler de yer alıyordu. 22 Ağustos'ta internete sansür diye de adlandırılan tartışmaları da 22 Ağustos'ta başlatacaklardı. Kurum Başkanı Tayfun Acerer'de işte ebeveynler korunsun diyorlardı. Şimdi ertelendi, haberi çıkmıştı. Standart paket kaldırıldı. Sonra geri geliyor. Geri adım atmadık. Güvenli internet 22 Ağustos'ta başlıyor şeklinde haberler geldi. Son durumu öğrenmek için internet dünyasında Faruk Eczacıbaşı ile konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi konuğumuz var. Faruk Eczacıbaşı, Bilişim Vakfı Başkanı ve bu internet dünyasında neler olup bitiyor. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk. Aynı zamanda kendisinin Açık Radyo caz programcılarından olduğunu da hatırlatmak. Haftada bir defa. Haftada bir defa. Birisini dinlediğine rastladım geçen gün. Varmış galiba bir dinleyen. Var var, ben de dinliyorum arada. Dünyanın cazı dinleniyor. Dünyanın cazı. Çarşamba dinlemiyorlar. Şimdi bu bilişim meselesinin dünyasının fevkalade ilgilendiği bir konuda çelişkili de biraz haberler vardı. 22 Ağustos'ta biraz endişeyle bekliyorduk. Birkaç programda yaptık Mustafa Akyüz'de filan da ama nedir durum, bir de senden öğrenebilir miyiz? Şimdi bu yalnız tabii bilişim dünyasını falan ilgilendirmiyor. Bu genel geçerli bir sorun. Yani evet. Hani tesadüfen medya olarak bilgisayarların üzerinde, telefonların üzerinde ama galiba yani bugün doğrudan doğruya her türlü haberleşmenin kaydığı medyayı bir şekilde İnsanlar ilgiyle izliyor ve bunu nasıl kontrol edebiliriz diye bir düşünce her tarafta var. Şimdi bu tabii bunun bu denetleme beklentisi her zaman bir sorundu. Fakat nereden yakalanacağı belli olmuyor. Nasıl denetleneceği ve nasıl yapılması gerektiği de kimsenin pek bilmediği bir şey. Çünkü herkes için yepyeni. En sonunda uzun bir süre sonra işte BTK sessizliğini bozdu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ve 22 Ağustos'ta böyle bir kısıtlama getireceğini söyledi. Fakat hakikaten çok açık noktaları ve eksik noktaları vardı. Biraz acemice yapılmıştı. Biraz değil, çok acemice yapılmıştı. Yani acemilik nerede, yapılış şeklinde mi, iletişim şeklinde mi onu hala tam olarak pek kimse bilmiyor. Ama bilinen bir şey varsa ortaya çıkarılan ve ortaya konulanlar hakikaten çok tatsız, tatsız beklentilerdi. Büyük kaygı yarattı. Büyük kaygı yarattı. Gayet doğal olarak büyük kaygı yarattı. Şimdi bu tekrar gündeme geliyor. Bir 3 aylık bir tehir sürecine girdi. 22 Kasım'a ertelendi bu kısıtlamanın, daha doğrusu yeni yapının yürürlüğe girmesi süreci. O arada bir takım yenilikler yapılacağı, bir takım farklılıklar getirileceği söylendi. Biz aslında seninle bu görüşmeye karar verdiğimiz zaman bu daha belli değildi. Değildi. Aynı gün belli oldu evet, hatta. Evet. Yani 22'sinde biz Açık Gazete'de tatilde olacak evet. Ama şeysiz yakalanmayalım diye seninle önceden bunu muhakkak bir konuşalım demiştik. Üstüne büsbütün güncellik kazandı. Evet, evet. Evet. Şimdi burada birkaç tane önemli konu var. Yani önemli konu var bence ve odaklanan konuların aslında ben yanlış yerlerde olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu aile profili vardı. İşte yurt içi profili vardı. Çocuk profili vardı. Bir de zaten şimdiki gibi herkese sunulan bir profil var. Orada zaten pek değişiklik yok deniyor. Evet. Bizim genelde odaklandığımız konu aile ve çocuk profili. Yani nasıl böyle bir kısıtlama yapılır ve neden yapılıyor diye. Ona da BTK'nın cevabı zaten yani isteyen istediğini alır. Yani çocuk da alabilir, aile de alabilir, yurt içi de alabilir. İsterse de şimdiki normali alır diyordu. Yani dolayısıyla aslında o konunun o tarafında çok tartışılacak bir şey yok. Kullanıcı olarak yok. Yani Bunu aradaki hizmet sağlayıcıları açısından bir sorun. Çünkü onlar bütün bu paketleri hazırlamak durumundalar ama o ayrı bir konu. Şimdi yeni duruma göre söylenen yurt içi profili diye bir şey kalmıyor. Aile ve çocuk profili var ve standart profil var. Şimdi bizim asıl odaklanmamız gereken konu bence zaten mevcut diye kabul edilen profilin, yani standart profilin veya işte her zaman geçerli olan profilin düzgün çalışabilmesi. Şu anda bence orada çok büyük eksiklikler var. Yani ne gibi? O zaten ya? Kısıtlanan o. O, evet işte. Kısıtlanan o. Orayı biraz açar mısın lütfen? Şimdi orada bir kere büyük bir keşmekeş var. Aslında bunların hep bütün bu yasaklamaların aslında esasında mahkeme kararıyla olması lazım. Ama mahkeme kararı bunu BTK'ya dahi bildirmiyor. Birdenbire kendi kapatıyor. Aslında BTK'nın orada kendince bir iyi niyeti de var. Yani yarım bilgiyle yargıçların bazen yasaklamak istediklerinin önüne geçmeyi becerebiliyor. Yani böyle bir çaba içinde. Yani oradaki eksikliklerin üzerine hakikaten zaman zaman çok iyi de bir, çok iyi niyetle bunun mücadelesini yapıyor ama mahkemeden çıkan karar karardır. Bir tek eksiklik orada bunun BTK'ya bildirilmemiş olması. Bir kere bunların mutlaka belli bir merciden geçmesi lazım, bir. İkincisi, hakimlerin kendi kararına da tam olarak kalmaması lazım. Bunun kurallarının çok iyi belirlenmiş, çok sağlıklı olarak oturtulmuş lazım. Yani oturtulmuş olması lazım. Yani neyin yasaklandığını herkesin anlayabilmesi lazım. Bunda kategorik suçlar denilen bir takım suçlar var. Bunların baz olarak alınması gerekiyor. Veya işte kişisel hakaret yönünde bir takım siteler var. Aynı basındaki gibi aslında. Yani basında ne tarz basın için ne tarz bir hukuk geçerliyse aslında internet içinde daha farklı bir hukukun geçerli olmaması lazım. Evet, ifade özgürlüğü temeldir, evet, önceliklidir. Evet. Ancak çok istisnaları belirtilir. İşte kiminin özel hayatına ya da hakarete, işte şiddet kışkırtıcılığı veyahut ırkçılık. Bunların hepsi, evet, zaten kategorik kategorik suçlar denilen bir takım kanunda yeri olan bir takım maddeler, bunlara göre yasaklanmaların veyahut denetlenmelerin yapılması lazım. Aslında bunun temelinde bundan 3-4 sene önce gündeme gelmiş olan, daha doğrusu yapılmış olan bir 56-51 diye, yani bu jargonu. Evet. Bir kanun var. O kanunun çok açık noktaları var. Asıl onun temizlenmesi lazım. Yani buradaki yasaklar veya internet denetimi 22 Ağustos dediğimiz ama 22 Kasım'da gündeme gelecek yasaklar aslında, veya denetim, hep yasak diyorum, denetim aslında bir pansuman olarak görelim. Yani bir yaranın üzerine yapılmak istenen bir müdahale olarak görelim. Aslında yaranın kendisi bu 56-51. Bu yeniden düzenlenmedikçe bunun üzerindeki yapılacak müdahalelerin çok çok da büyük bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Peki bu burada araya giriyorum ama. Yok tabii. 56-51 kapsamında bir yeniden düzenleme, yani o yasanın kendisinin değişmesi, evet, gerekiyor dediniz. Şu anda sorun anladığım kadarıyla bir de işte tüm bu denetleme, yasak, artık ismine ne dersek diyelim, kapsamı da biraz onun yorum hakkı da biraz işte bunu uygulayan merci, işte mahkemelere bırakılıyor. Açık. Yoruma açık. Yani şimdi her hakimden, Türkiye'nin her köşesine yayılmış mahkemelerden internet hukukunu veya internette geçerli olan yapılaşmayı bilmesini bekleyemezsiniz. Bazı kötü niyetli yapılarda bu ortamlardan faydalanıyor açıkçası. Ona göre yerlerde dava açıyorlar. Yani biliyorlar ki bazı mahkemeler bu konuyla fazla da, yani bilir kişisi yeterli değil veya bir takım eksiklikler var. Ona göre şikayetlerini yönlendiriyorlar veya davalarını o mahkemelere göre açıyorlar. Buralarda asıl sorunlar var. Bunların hepsinin belli bir standarda oturtulması ve belli bir yapıya kavuşturulması lazım. Bu yapılmadığı sürece burada biz her zaman sorun yaşamaya devam edeceğiz. Peki bunun örnekleri var mı? Hani çünkü bunların hepsinin belli bir standarda oturtulması, yani o yorum faktörünün ortadan kaldırılması da son derece zor gibi geliyor. İşte bunun mesela geçmişte Türkiye'de başka çerçevelerde örneklerini gördük. Bilişim sektörü dışında işte örneğin bir 301. madde. Hani değişiklikler yapıldı. O değişiklikler işte engelleyecek dendi o şekilde yorumlanmasını. Farklı şekillerde bu sefer etrafından dolaşmalar oldu. Yani yasada yapılacak böyle bir değişiklik değiştirmeye yetecek mi? Asıl keşke yapılabilse uzman mahkemeleri olsa bu konuların. Yani uzman bilir, belli bilir kişileri olsa, daha da öte uzman mahkemeleri olsa, ama ona daha benim bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı yanaşmıyor. Ama yani en önemlisi burada bir tek merciğin bu konuda karar verebilme yetkinliğine sahip olabilmesi veya en azından yönlendirilmede yer alabilmesi. Her türlü mahkemede böyle bir karar verildiği zaman ilk herhangi bir site yasaklanmasında belli bir merkezden bir görüş alabilmesi. Bence en önemlisi bu konunun. Evet, ama burada şimdi peki bütün bu girişimin uzun boylu tartışmaları, hem de yalnız bilişim alanı açısından değil, senin de önemli altını çizdiğin gibi genel olarak özgürlükler alanını, vatandaşların özgürlük alanını da etkileyebilecek bir şeyin ne amaçlanarak yapılmakta, yani söylenen şey çocukların, işte ailenin korunması, işte pornografi gibi, çocuk pornografisi gibi şeylerden korunma, ama herkesin de genel olarak medyada çıkan çok sayıda eleştirel ve kaygı duyan yazıdan da gösterildiği gibi bunun çok daha geniş kapsamlı bir yasak sistemine, denetim sistemine yol açabileceği şeklinde. Bu 56-51'den de böyle bir şey kaynaklanıyor herhalde, öyle mi? Şu anda tabii bu şu anki 56-51 mevcut 56-51 diye mevcut, evet, yasanın üzerindeki denetleme sistemi tabii böyle bir takım endişeleri ortaya çıkarıyor. Yeniden düzenlendiği takdirde bu endişeler yok olur mu, yok olmaz mı? Onu ancak yeniden düzenlendikten sonra görmek lazım. Ama bugünkü yapıda böyle bir takım sorunlar var. Şimdi aslında neden merkezi bir düzenlemeye gerek var? Yani onu soracağım. Bunun en doğrusu nedir? Taleplere göre servis sağlayıcı kuruluşların veyahut yani internet servisi veren şirketlerin müşterilerinin veyahut beklentiler yönünde paketleri hazırlayıp bunu piyasaya vermesi. Çünkü talep varsa bu talep yönünde bu arzular gerçekleşecektir. Çünkü böyle bir paketi hazırlamak da o kadar ucuz bir şey değil. Yani evet. Şu siteler ancak açabilirsin veyahut bu siteleri ayırmak zorundasın. Çocuk profilinin standardı budur, aile profilinin standardı budur gibi bir takım beklentilerle gittiğin zaman bu servisi verecek internet sağlayıcılarının da önemli bir maliyet kapısı açılıyor onların önünde. Onlar seslerini bir dereceye kadar fazla çıkartmıyorlar çünkü BTK diyor ki bu kuralları ben şimdi belirlerim. Bu, bana sorarsanız, aslında bir normal alıştığımız bir refleks. Ben belirlerim. Yani devlet baba refleksi. Evet. Bu çok tabii önemli ve kaygı verici bir. Evet. Yani bu her zaman böyleydi. Burada otoriter, da daha farklı değil. Pederşahi bir devlet anlayışı. Evet. Aslında Ulaştırma Bakanımız Binali Bey de, yani kendisi basında çıktı, dedi ki biz yasaklama değil denetimi yapmamız gerekir dedi. Ama daha bunun yolu tam olarak açılabilmiş değil. Yani her zamanki gene muğlaklıklar üzerinde. Şimdi mesela ben şeyi de okudum. Dün geri adım atıldı mı atılmadı mı güvenli internet nedir değildir tartışmaları sırasında. İşte hep bu Acarer'de kurumun başkanı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu BTK Başkanı Tayfun Acarer'de şeyi söylüyor. Yani 11 kişiden oluşacak kurulda bizden BTK'dan sadece 2 kişi ama işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 3 kişi olmasını öngördük diyor ki o Aile ve Sosyal Kadın Bakanlığı da değişti adı. O da endişe verici bir başka gelişme. Ayrıca bu bakanlığın yeni kurulunda başkanı olmasını öngördük. İşte internet kurulundan 2 kişi, sonra yine bakanlığın belirleyeceği 4 pedagog, sosyolog ve psikolog gibi konularında uzman kişilerin işte bu çocuk ve aile ile ilgili listeleri teşkil etmesi kararını da gözden geçirdik diyor ama hep bütünüyle biraz önce de konuştuğumuz gibi böyle tepeden bir denetleme. Hakim olma biz denetleme de değil. Denetleme bu, belirleme. Değil. Belirleme. Ama yani bir karşınızda bir seçenek olduğu sürece en kötüsü değil bence. Yani keşke bunu şirketlerin yani internet servis sağlayıcılarının kendileri paket olarak sunabilseler. Yani en doğrusu bu. Ama BTK diyor ki yani böyle bir profil var. Ama bunun yanında da serbest bir profil var. Yani herkesin yani şu an geçerli ve bunu özellikle söylemek istiyorum tırnak içinde. Şu an geçerli olan profile isteyen istediği zaman girebilir, geçebilir. Ne bileyim ben çocuklar yattıktan sonra öbür profile geçer vesaire vesaire nasıl isterse yapabilir. Ama bizim odaklanmamız gereken şu anda geçerli olan profil. Evet. Şu anda geçerli olan profilin nasıl düzenleneceği. Bir takım siteler yasaklanıyor. Yasaklandığı zaman neye göre yasaklanıyor? Kimin itiraz hakkı var? Hukuka, kanuna göre mi yasaklanıyor? Büyük bir ihtimalle kanunlara göre yasaklanıyor. Fakat bunun şeffaflığını ortada iyi görebilmemiz lazım. Yok ki İtiraz hakkının olması lazım. Evet. Yani sorun evet. Orada. Mesela... Aslında bütün dünya şu anda kimse yasaklı internet sitelerini yayınlamıyor. Hı. Yani o yalnız bize özgü bir şey değil. Ama itiraz haklarının düzenlenmiş olması lazım. Yani neden yasaklanıyor? Kim yasaklıyor? Evet, bütün yani bunların çok iyi belirlenmiş olması lazım. Anladığım kadarıyla Faruk yani esas itibariyle bu belirsizlik ve muğlaklık çok. Evet, ama evet. Zaten otoriter bütün uygulamalarda da en çok dayanılan nokta da budur. Yani neye itiraz edeceğini de bilemediğin zaman Orwellian bir büyük şey abi. İşte bunun önüne durum. Geçmemiz gerekiyor. Nefes kelimesinin bile yasak olduğu bir durumla yani öyle bir şey hatırlıyor. Spekülasyon yapmak istemiyorum ama. Orada bir takım yani o hakikaten çok komikti. Neyse oradan geri dönüldü epi bir geri dönüş oldu. Haydar kelimesi yasaklandı evet. Falan filan. Yani öyle bunlar neyse bunların üstesinden gelindi. Yani mühim olan şimdi burada önümüzde 3 ay var. Bu 3 ayda hem profillerin müstehcenlik kategorik bir suç. Ama müstehcenlik kavramı nedir? Terör gibi bir şey evet, bu mesela. Tabii yani bunlar açıklığa kavuşur mu kavuşmaz mı onu söyleyebilmek tabii çok zor. Yani bu gibi muğlak kavramlar bir yerlerde her zaman kalacaktır ama mümkün olduğu kadar köşelerini çizip bu konuları belirlemek lazım. Yani en yakın zamanda önce bir 22 Kasım'a kadar. Şimdi bunu soracağım. Pardon sözünü keser. Yani burada bir 5 dakikalık zamanımız daha var mesela. Şunu da sormak istiyorum son olarak. Yani bir zaman kazanmış da gibi bakıyorum kendimize tabii. Bu yani mücadele çok tepki. Için. Şimdi ne yani tek de yapılacak şey aslında tepkilerin doğru yani tepkiler üzerinden zaten haklar elde edilebiliyor. Bu tip yasaklamalara ya da denetlemelere şeffaf olmayan uygulamalara karşı her zaman tepki göstermek, tabandan bir ses çıkartmanın sonuç verdiği görülüyor. Ve kısmi de bir sonuç alınmış olduğu gözüyle bakabiliriz herhalde. Tabii. Bundan sonra bu önümüzdeki üç ayı nasıl bir şekilde şimdi tabii, değerlendirmeliyiz? Yani tüm Ulaştırma Bakanlığı da, BTK'da buradaki rahatsızlığı dile getiriyor. Kendileri de durumdan memnun değiller. Bu tepkilerden de memnun değil. Biz görüşüyoruz çünkü kendileriyle. Evet. Devamlı bir aradalığımız var. Onların zaman zaman karşılaştığı çaresizlikleri anlıyoruz. Dinliyoruz. Onlar da bizi bütün STK'ları aslında bütün büyük bir açık yüreklilikle dinliyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ama tabii diyalog yetmiyor. Önce sonucu görmek lazım. Sonuç üzerinde hakikaten bu süreç boyunca iyi çalışabilmemiz lazım ve burada doğru dürüst bir yapıya gelmemiz lazım. Bu birinci aşamada. İkinci aşamada bence daha önemlisi, bir an önce bizim Türkiye Bilişim Vakfı olarak da zaten yeni bir 56-51 önerimiz oldu. Hatta bunu geçen sene sonu ilettik Ulaştırma Bakanlığı'na, BTK'ya. Hatta dedik ki ne olur seçim dönemine girmeden evvel şunu geçirin. Çünkü siz de biliyoruz bu işten hoşlanmıyorsunuz. Şunu yapın. Çünkü seçim zamanı sizi de üzecektir bu. Biz dedik. Evet, sorunun kaynağı olarak ifade ettiğine göre onlar da bunu görüyor ama yapmadılar. Yapmadılar, yapamadılar. Her ne olduysa olmadı. Nitekim seçimlerden önce çok baş ağrıttı. Evet. Onların da başını ağrıttı. Bizler de çok üzüldük, tepkilerimizi gösterdik. Hiç olmazsa bundan sonra bir an evvel üzerine gitmemiz lazım. Tabii bunun yani çocuk profili, aile profili burada aslında karar vermesi gereken, bu da en doğru kimse, bunların ailelerin kendileri. Yani ben kendi çocuğumun nereye kadar denetlenmesi gerektiğine kendim karar verebilmem lazım. Ha, bazıları bu kararı başkasına ihale edebiliyorlar. Ama bu onlar işte pederşahi ve otoriter bir onlar anlayış. Ama aradaki şirketler, ben ne bileyim, ben atıyorum yani bir yeşil aycı, bir yeşil ay internet şirketine veriyorum. Onun paketi hoşuma gitti. Onun paketini kullanıyorum. Herkes memnun. Alan memnun, satan memnun. Bu aşamada geçiliyor. Yani devlet baba diyor ki yok kardeşim, bu siteler, şu siteler yasak. İşte şu kelimeler yasak. İsminde bu kelimeler bulunduğu zaman yasak oluyor. Bu üçüncü aşamaya gelmemesi lazım aslında. Yani hakikaten uygar bir ülke olarak, uygar bir yapıda yasaklanmanın devlet tarafından, denetlenmenin evet ama şekillendirmenin devlet tarafından yapılmaması lazım. Evet, peki şeyi nasıl görüyorsun, son olarak sorayım mı? İstikbal parlak mı, nasıl durum? Yani ben bir de şeyi soracağım. Yurt içi profili ne demek? Yok, bitti o. Bitti. Onlar kalktı. Yok. Zaten yurt içi profil diye bir şey nasıl olabiliyor bu internet dünyasında? Yani, böyle bir anlayış yani nasıl olabiliyor? Onu da oraları çok karışık. Neyse, fazla yani zaten olmamış bir şeyi kurcalamanın gereği yok. Ama anlayışa bir yani, ışık tutar diye. Yani peki geleceği umutlu musun? Nasıl görüyoruz? Bu güvenlik ve serbestlik, yani güvenlik ve açılım mücadelesi her zaman devam edecek Ömer. Yani bu birçok açıdan devam edecek. Hele kriz dönemlerinde eğilim her zaman güvenliğe yönelik daha fazla oluyor. Açılım dönemlerinde de serbestlik daha fazla görüş kazanıyor. Yani bu mücadeleyi asırlar boyu vardı. Çeşitli platformlarda vardı. Fiziki dünyada vardı. Şimdi sanal dünyada var. Bu mücadele her zaman devam edecek. Yani bir takım insanlar güvenlik adına kısıtlamayı her zaman destekleyecekler. Bir kısım da bizim de işte evet, alt tabandan evet. da özgürlükten yana olanlar da bunun devam edecek. Bunu kabul etmek lazım. Evet, peki çok yani önemli olan bu işin sansüre ve özgürlük kısıtlamasına gitmesini önleyebilmek tabii. Aslında ikisi de yani ikisinin orta yolunu bulmak hiç zor bir şey değil. Ama belki biraz maliyetli. Ama bu da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun da üstesinden gelinebilir. Yeni modeller, yani yeni teknolojiler çıktıkça yeni modeller de çıkıyor. Ve bu modeller üzerinde kafa patlatıp cesaret edip bunları uygulayabilmek lazım. Evet, çok teşekkürler Faruk. Çok teşekkürler. Faruk Eczacıbaşı ile Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı. Bu tırnak içinde güvenli internet denen uygulama ve geleceğe ilişkin neler olabileceği konusunu birazcık konuştuk. 3 ay yeni bir zaman, tırnak içinde gene zaman kazanılmış durumda. Bakacağız, durum mücadelede devam ediyor. Evet, son olarak böylece programı da bitirmiş oluyoruz. Ramones'la başladık, onunla da bitirelim. Richie Ramone'un doğum günü münasebetiyle seçtiğimiz parçada Censorship. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.